Black Friday przedłużają, ale tu się dzieje. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 26 listopada, jest 18. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Kolejna grupa zwolnionych zakładników pod opieką Czerwonego Krzyża. Hamas wypuścił dziś 17 osób. Po zaprzysiężeniu nowego rządu marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Alarm w części Rumunii z powodu gwałtownych zamieci. Zamknięte są drogi i porty. W wielu miejscach nie ma prądu. Izraelska armia informuje, Hamas wypuścił po południu 14 Izraelczyków i 3 obcokrajowców. Wszyscy są już pod opieką Czerwonego Krzyża. CNN podaje, że wśród uwolnionych jest 4-letnia Abigail Eden, która ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo. W ciągu 4 dni rozejmu w strefie Gazy zwolnionych ma zostać łącznie 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że po zaprzysiężeniu spotka się z premierem. Zaproszę go do Sejmu i porozmawiamy o tym, jak wyobraża sobie złożenie exposé, poddanie się głosowaniu o wotum zaufania dla jego rządu. To spotkanie jest nieuniknione, dlatego że konstytucja bardzo precyzyjnie opisuje zadania premiera i bardzo precyzyjnie opisuje zadania marszałka Sejmu. Premier ma sformować rząd, uzyskać nominację od prezydenta, a marszałek Sejmu na żądanie czy oczekiwanie premiera w ciągu 14 dni od momentu złożenia zaprzysiężenia rządu musi umożliwić premierowi wygłoszenie exposé i głosowanie nad tym exposé i jego rządem. Jeśli premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, to nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem większości jest Donald Tusk. Z zachodu na wschód Warmii i Mazur przemieszcza się fala opadów śniegu. Służby pracują przede wszystkim w rejonach Kętrzyna i Elbląga, mówi Daniel Węgrocki, dyżurny zimowego utrzymania dróg w wojewódzkich w Olsztynie. 9,5 pieskarek jeździ na chwilę obecną. Najwięcej w rejonie Kętrzyna i w miejscowości Bartoszyce całe miasto odśnieżają. Wieje jeżdżą w Elblągu, błoto pośniegowe, zgarniają z 513-527, natomiast w Indzicy uspokoiło się. IMGW wydał ostrzeżenia o fali opadów śniegu dla 8 powiatów zachodniej i centralnej części Warmii i Mazur oraz kilku powiatów województwa pomorskiego. Wywołany gwałtownymi zamieciami alarm pogodowy ogłoszono w południowo-wschodniej części Rumunii. Setki kierowców utknęły w zaspach. Zamknięte są drogi i porty czarnomorskie. Konstanca jest pozbawiona wody pitnej, a w 400 miejscowościach nie ma prądu z powodu uszkodzenia linii energetycznych. Krytyczna jest także sytuacja pogodowa w sąsiadującej z Rumunią Mołdawii. W centralnej w południowej części kraju są duże opady śniegu. Ponad 200 dzieł sztuki zostało oddanych na tegoroczną aukcję Wielkiego Serca. Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Krakowie. Potrzeby są bardzo duże, wyjaśnia Marek Franaszek, prezes Stowarzyszenia Wielkie Serce. Wycieczki, obozy rehabilitacyjne, ale również paczki żywnościowe, również pomoc materialna, buty, odzież, plus jakieś pomoce naukowe, dydaktyczne. Staramy się jak najwięcej po prostu im pokazać, bo są to dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Przekazane na aukcję dzieła to obrazy znanych artystów z XX i XXI wieku, wstępnie wylicytowane za 345 tysięcy złotych. I jeszcze informacja sportowa na koniec. Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rutce w Finlandii. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 21 miejsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my przyglądamy się nieustająco sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach w naszym kraju. Radio Nawigator Trójki, Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. Dobry wieczór. Przybywa samochodów na dolnośląskim fragmencie autostrady A4 pomiędzy węzłem Godzieszów i granicą państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Podobnie jest na A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem i Świeckiem, oczywiście w stronę Berlina, a także na autostradzie A6 na wysokości Kołbaskowa, również w tym samym kierunku.

Polskiego Radia. Ładunkami pachnącego powietrza. Karasi Rogocki, bezpieczny lot. My apelujemy o bezpieczną jazdę i w troskę o to prosimy, jeśli państwo są świadkami jakichś niedogodności na drogach, proszę dać nam znać SMS-em 71335, przekażemy wszystkim. W ogóle można nam dać znać, jak się państwu jedzie tam, gdzie nas państwo aktualnie słuchają. No a jeśli słuchali państwo także trzeciej strony medalu, no to w nawiązaniu do poprzedników, tematyka, która nas niejako łączy, motorsport, jeśli chodzi o jego królową Formułę 1, no to dwie godziny temu z okładem zakończył się tegoroczny sezon Grand Prix Abu Dhabi. Niejednokrotnie opowiadałem państwu o tym wyścigu jako o widowisku. Kto nie widział, niech żałuje, ale niech wie. Pierwszy Max Verstappen, Red Bull, kolejny rekord na jego koncie, 1000 okrążeń na prowadzeniu. Drugi Charles Leclerc, Ferrari, trzeci George Russell, Mercedes. W klasyfikacji generalnej Max Verstappen na pierwszym miejscu oczywiście i tytuł mistrza świata po raz trzeci. Drugi Sergio Perez, również z Red Bulla, trzeci Lewis Hamilton z Mercedesa. W klasyfikacji konstruktorów pierwszy Red Bull przed Mercedesem i Ferrari. Dla pozostałych zespołów, no to teraz jeszcze tylko łomot od sponsorów i wakacje. You. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko ty. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. Wilki. Po drodze z Trójką za 5 minut będzie w 9:30. Proszę Państwa, dobra wiadomość dla kierowców, zwłaszcza z Dolnego Śląska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarekomendowała rozbudowę autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem w istniejącym śladzie trasy. Oznacza to, że obecną dwujezdniową autostradę z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego zastąpi nowa z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Dobiega końca przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami w obu kierunkach. Przebudowane zostaną też węzły i powstaną nowe obiekty inżynierskie. GDD KIA w pierwszym kwartale przyszłego roku planuje złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowych. Później zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji. No cóż, każda nawet najdalsza podróż rozpoczyna się od zrobienia pierwszego kroku. W tym wypadku jest to dokumentacja. It's all because Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat mnie pokocha. Ze Trójką na zegarze 18:33 minuty. Aktualizujemy sytuację na drogach i ulicach naszego kraju, czyli radionawigator Trójki Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważne utrudnienia pojawiły się na dolnośląskim fragmencie autostrady A4. Pomiędzy węzłami Godzieszów i Zgorzelec na 12 kilometrze zderzyły się aż 4 samochody osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i jezdnia w kierunku granicy państwa została całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać starą czwórką, czyli drogą krajową nr 94. Spore spowolnienia wciąż obserwujemy na autostradzie A2 w województwie lubuskim, pomiędzy Rzepinem i Świeckiem, oczywiście w stronę Berlina. Podobnie jest na autostradzie A6 na wysokości Kołbaskowa. Ruch zdecydowanie zwalnia na trasach podgórskich, m.in. na podhalańskim odcinku Zakopianki, także na Krajowej Siódemce pomiędzy Rabką Zdrojem i Chyżnem oraz na drodze krajowej numer 75 na odcinku Nowy Sącz - Muszynka. Sporo cierpliwości przyda się też w województwie warmińsko-mazurskim, m.in. na ekspresowej Siódemce pomiędzy Elblągiem i Ostródą oraz na drodze krajowej numer 51 pomiędzy Dobrym Miastem i Bartoszycami. A ja przypomnę, jeśli są Państwo świadkami jakichś niedogodności na drodze, jakichś zdarzeń drogowych, objazdów, proszę dać nam znać. SMS 71335. Przekażemy wszystkim. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tears for Fears w audycji Po drodze z trójką. Za 16,5 minuty godzina 19. Proszę Państwa, chyba nikt już nie ma wątpliwości, że mamy zimę. Ktoś jeszcze nie zmienił opon? Proszę nie odpowiadać. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego właśnie opublikował dane dotyczące sprzedaży w trzecim kwartale. Popyt na opony zimowe był mniejszy o 14%. Jednocześnie o tyle samo wzrosła sprzedaż ogumienia całorocznego, o 14%. Łagodna pogoda zim ostatnich lat skłoniła kierowców do stawiania na ogumienie całoroczne. Dzięki nowoczesnej mieszance takie opony zaczęły przejawiać rzeczywiste, całkiem dobre właściwości zimowe przy jednoczesnym radzeniu sobie podczas letnich upałów. Zdania są jednak jak zwykle podzielone. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, mówią jedni. Kiedyś nie było innych opon, bo nie było zimów, mówią drudzy, i jakoś się jeździło. A co mówią fachowcy? No to świetne rozwiązanie, ale nie dla każdego. Dla kogo tak, a dla kogo nie? O tym za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wiem, czy przeczytasz go. Bardzo chciałbym móc uwierzyć w siebie, zrozumieć własny los. Bo te słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Pamiętam, jak w nocach mi się śniłaś, mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiem, nie zostawię mnie samego tutaj. To był Bednarek. Po drodze z trójką, 9,5 minuty dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, jak wynika z raportu za ostatni kwartał, który przytoczyłem przed chwilą, rośnie zainteresowanie oponami całorocznymi. Fachowcy od motoryzacji mówią jednak, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Jak pokazują testy, w typowych zimowych warunkach skuteczniejsze są normalne, tradycyjne, sezonowe zimowe opony. Dla kierowców, którzy mieszkają w terenach górskich, czy choćby pagórkowatych, albo w sezonie zimowym często je odwiedzają, na przykład na narty się jeździ, prawda? Najlepszym wyborem będzie dobrej klasy zimówka i nic tego nie zastąpi. Opony całoroczne mogą jednak okazać się strzałem dziesiątkę dla tych osób, które jeżdżą głównie po mieście i w razie opadów śniegu, nawet intensywnych, mogą liczyć na odśnieżanie ulic. No i tu zapas przyczepności oferowany przez ogumienie całoroczne będzie wystarczający. Wybór, jak zwykle, należy do Państwa. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired, but I'm working, yeah. I care, but I'm restless. I'm here, but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry, baby. And what it all comes down to is that everything's gotta be quite alright.